بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حدیث متفقون علیه. از عبدالله پسر مسعود رضی الله عنهما روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما من مسلم یصیبه اذن، هر مسلمانی را که به اون مسلمان آزار می رسد، من مرادین بیمار می شود، فما سواه یا غیر از این یگان آزار به اون می رسد، یگان مشکلی به اون می رسد، الا حط الله بهی سیئاتهی کما تحط الشجرت ورقها. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرموید خداوند به سبب آن آزار و مشکلی که به سرش آمده است، گناهان اون را به مثل ریزش برگ درخت می ریزاند. کما تحط شجرت ورقها، چی گونه ای که درخت ورقا و برگای خود را می ریزاند در تیر ماه، انا همین جور الله ذوالجلال آن انسان را که با مصیبت و مشکل و آزار گرفتارش می کند، گناهانش را میریزاند و مثل درختی که برگاش میریزد. پس ببینید برادران عزیز و مهربان، هر مشکلی به سر ما و شما مسلمان ها می بیاد، سبب بخشش گناه و فضل برای ما و شما دارد. هر آزاری که ما و شما می بینیم، بیمار می شویم و مشکلی به سرمون می بیاد، سبب بخشش گناهانی ما و شما می گردد. پس برادران عزیز و مهربان، با سبب بیماری غمگین مباشید و با سبب مشکلی که به سرتون می بیاد غمگین نباشید، تا اینکه از این پاداش بزرگ، بخشیش گناهان، ریزیش گناهان و از بین بردن گناهان محروم نگردید. صبر کنید و سبب بخشیش گناهان شما می گردد. این حدیث متفقون علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما روایت میکنند.